الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في التسمية على الطعام باب دې په بیان دا کی چراغ دی دی د بسم الله ویلو نه پتوام باندې هیڅ په استدا د طعام کی بسم الله وی کله چې سره طعام خوري نو دې په سر کی بسم الله وی وی سنت پدې داتی چې بسم الله او کسو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی نوم کا خبر آگا کتس بسم اللہ نظام کا سیدہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ صَبَّاحِ الْحَاشِمِيُّ قال حدثنا عبد الله بن معمر عن هشام بن عروه عن ابيه عن عمر بن ابي سلمة انه بشك عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه دخل ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعنده طعام او دلاله حدیث پرتوام او قال ابن ابنیا دلاله حدیث پر کټه یتیم ام سلمہ رضی اللہ عنہا بچے دلاله حدیث پر جوړه او پرورش کې لوشه ورانی دې شه بچی او قسم الله بسم الله وایا بسم الله وایا نگر بسم اللہ ویل سنت دی مستحب و سنت دی پا اقتداد قرآن کی بسم اللہ آیت آخر کی الحمدللہ اب آدمی ویلی و مستحب دی جی پا جہر دی ہوئی چه نور مواوری کچانئی رو چه امرا خبر دا چه برکت پس اوتد چانا بسم اللہ پہ ابتداد طعام کی رسو قضن یا قہورا یا جاہلن یا مکرہن ندیلو بسم اللہ اولہو و آخرہو دارنگی اوزر کی نومے بسم اللہ بیس کی گبین خرے شوروات اوٹھے دوائیس کی سمر مسعوبات کی دی بسم اللہ وین فاغی پہ ابتدا کی سنت ہے اب بسم اللہ وانی سنت ادا کیگی سو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم دن ہوئی اب سو جنوب دے کے اوزنان حائے بگا نمز تسمیہ ہوئی ورطوئی اوکنو یا بونی ارانی جیش ہے بچیا فتب اللہ بسم اللہ وایا وکمر والا کو ان کا رکھنا بس تھا اس کا تنش ہے جی وقرب یمین کا اے فرات کا وہ پسیدہ وقل مما یلی او فرد آغان ستا تکم نزدی مجی کتاب ہوئی جی پسیدہ فرات سنت تے کم شیدر تا مخلین و آغاق کل مخل فرات سنت تے قیدہ تلے ستوان یو کسنوی لکتا سر حدیث پاک را روان دے وی کشے بدن شی تجی کم دو خوخ دینا وہ پلیٹ کی گوری کجولی پراتی دی انگور پراتی دی نور کسما کن زون پراتی دی لتا سر خوخ دینا وہ پتی گوری نو کسی زون مختلف و الوان والدی نو بیا کسالات پا قاسط اوبر زولو نرست حدیث کی در پا دلیل را روان دے وقد روی عن هشام ابن عروہ عن ابی وزت السعدی الرجل الناري او سرنن طلقه بن مزينة عن عمر بن ابي سلمة اغض عمر بن ابي سلمة وقد اختلق اصحاب شام بن عروة اختلاف کرے اغا مرگر ده شام بن عروة فروایت دی حدیث کی او ابو وزت السعدی اسمو یزید بن عبید دزنو یزید بن عبید یزید بن عبید دزنو وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العلاء بن الفضل علاء بن الفضل بن عبد الملك بن ابي سويتي ابو الهذيل قال حدثني عبيد الله بن فراش عن ابيه فراش بن زويد رضي الله تعالى عنه قال بصحابي اقراش بن زويد رضي الله تعالى عنه یو اصل کارت مندی او حدیث تلق من قول لی قابل فرمائی باتنی بنی مر ابن عبید لیگر او مالا بنو مر ابن عبید دی صدقات اموالهم فاغت صدقات دمالون دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اے بیت المال تا صدقات را جمع اللہ ور اواز قارون الہی مطابق تقسیم کر فقدنت علیہ المدینہ فاجر اهل عند اللہ ابھی پر مدینے منورے تا فوجدت مال اللہ ابھی من دو جال سنگین المہاجرین والانصار جناست پا مند محاجیری نودان سواروکے قالا صحابیو ایتم ما اخذ بیدی بیار اللہ عبید دلات نونیم فانطلق بیلا بیت ام سلمہ زی بوتلم کورد ام سلمی رضی ام سلمہ رضی اللہ عنہ آتا فقالا هل من طعام اتوامشتکنا فوتینا بی جفنتن روڑے شمتے و جفنا جفنا قاسی توئے کثیرت سرین دیر سوری کل روحی و پکی والودری آو دغوخی وڑی وڑی چکڑی پکی وزار دغوخ چکڑو توئی چی ادو کے پکی نوی وری وری ټکړي فاقبلنا متوجيف ناكل منها چفرات مقول دنينا فخبطت بيدي في نواحيها اي ما غرزول الله ذي بطرفن کې یو غابو خاملات ګرځو وَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَخِينَ فَرَأَتْ قُولُ فَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى وَأَنَّهُ قَدِ اسْتَلَى أَصْبَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى جَنَاحِهِ فَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى وَأَنَّهُ قَدِ اسْتَلَى وی اکراج کل من موضع واحد دیوزن خراج کواسن طریقہ دار فا انہو تعام انواز یو تعام دیو تدیر فاتی روگر زبن شیخ فکر دشتا سمو تینا بطبق بیار ردشون تا بطبق بطبق دا یو لوخ دی چه خراج پت خوریش روڑیشو ممتا بطو بقن یو لوخ روڑیشو بطو بق پخت حتیم سرال لیو کلو علی چې پاغو فراق پریشی دغلا اباغورا فراق پسید اللہ حبیب بلشین فراق خللے لے با اللہ حبیب دارو پسید بلشین خللے لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دارو پسید بلشین خللے لے بیارو رئی شودت و بکنیو تالیلو خے فیه الوان التمر فاغی کی قسمونو دکجرو اقسام دکجرو ورطوب تمر تو کجرو تاوی او ورطوب داو تندار تازو کجرو تاوی شک عبید اللہ تو عبید اللہ شک لے فجعلت صاحبیر شروف ما کلو من بینی دنیاما دفل طرف نقرات کلو و جالت گرزید اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ست و بخی پتالی کے اللہ حبیب تو چکزی و خہارا رستا و قطازی و خہارا رستا قال یا اقراشو کل من حیث و شیعتا اقراشم جانے سے دیکھو خشی کل من حیث و شیعتا قراب تمزین چلی خوخشی فننو غیر لون واحد با او کسما شیدن چی تقتل طرف نخری بگر چی کل شید مختلف دی لاس قطابی کی گردولی چی ورک سرے دی دنیا رسول کالیون و اسکولون و اسکولون فارشی و جلاللہ دی حدیث پا تعلیمات و بان روحان شویدی نا بزان تلویس ویلو خود خوراق پا طریقہ بمن خویدی انسان انسان جوریدی و تعلیمات د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوراق سمجھے لیتی دی خوافش ذکر پدی تعلیم کی موجودی کجوری یو رن خویدنے ویدی نمالو بداش کو خود میوی یو رن جنگا بلاس نگر دے رکوام پشا او ترنگونه دیو دی نبی آلاز برگوله چه جکم شیر خوخی سم موتینا بمائن جارو ریسی منتو بو فغسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدی فاللہ عبید وعلا سنو انزلت وعبن پر ومسح ببغل کفیه وجهه وزرائه وراسه او مسے کو پنوالی دخل لازم مخ این واندلا سے پا مخراف کل وزرائی پخل لیتو وراتو پخل خربانے وقال یا اقراشو وی اقراش حادل زودا و دست نمالا رشینا غیرت النار چه اور بدل کرے و پہور پوخشوے داغره دا لاس منزل خلط انگارون کمشه چه پا اور پوشو دادا اغین او دسته مما غیرت النار چه اور ورط رسیدنه دادا اغت و عام چه پا اور پوشو دادا او دست داد هارا حدیث غریب لا نارفو الا من حدیث علا ابن الفضل وقد تفرد العلا بهذا الحدیث اغب دیکی منفرد دے وفی الحدیث قصت آدمی حدیث کی قصت دا وفی الحدیث قصت آدار ابن حبان حدیث دو بید اللہ ابن اقراش اگر ذکر کرے آغب آتے پکی ذکر کرے گا وَلِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيهُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدُّسْتُوَائِي عَنْ بُدَيْنِ بْنِ مَيْسَرَالُ كَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أُمِّ كَلْثُومَ عن عائشة رضي الله تعالى عنها داوم کلسوم لیسیه دا او مکیه دا لیدائشی مینا پاکل او شرب و پتسمیه کی دا حدیث نکل کرے دے قال قالت عائشہ بی رضی اللہ عنہ فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں اذا صلا احدکم طعاما قل شخریو قطا فدتوا مود طعام بخرا فرادو کی فریقل بسم اللہ بسم اللہ ہوئے فَإِن نَسِيَتِ اِرْسُلْتِ فِي اَوَّلِي فَاوَلْكِ فَلْيَقُلُ بِوَي بِسْمِ اللَّهِ فِي اَوَّلِهِ وَآخِرِهِ یعنی بسم اللہ اوله و آخره داخل ہوئی بیاد قدی ترکیب بان بسم اللہ ہوئی و بهذا الاسناد عن عائشة و قدیسن سردائشی رضی اللہ عنہ روایت ہے تا فرمائیو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل طعام قرطعام فی ستة من اصحابی پشپدو کد مرگرنا فجا رابونی و باند کرار تھا فلو بلکمتے دشپدو کسان تام پدو مرو کیو خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انہو لو سمع ویقت بسم اللہ ویلے لکتا کو ندا تو عام بتا سکون تکاتی شوئے و بسم اللہ انہی خیر و برکتی تلور کو هذا حدیث حسن صحیح اگر سمرہ جب اللہ نمی نوانی کی برکت نارد و مشر خبر اکولا ایمال ایاتی کی منکور کی زنانو بجرن دل جانے صفاقود لنگے بیعودسو کو دورا کاتنا قلبے ولوکا نویانا دانوں کی بخیر برکت پائے کی بخیر برکت پوش پا تنزلو پا غیبتنو پا شغلو پا شکو پا خنداغانو اپنولو بی جنو بانے دانے صفاقی مرارو گی پرتاری بخی چه بخی آغا خند و رنگ و خیر و برکت دید بد و آمال و صرف عرص کی خطر سو